Mocno się wymieniacie, jeśli chodzi o gościnki, jeśli chodzi o pojawianie, też macie taką tendencję do mocnego wspierania się. No tak, bo tworzymy jedną ekipę, stary, wiesz. To jest w ogóle wyższy lot. Dla nas to jest naturalne. Gadamy o tym, są zajawki, wiesz, puszczamy sobie rzeczy, działamy razem, więc jakby to tak żyje, no. OLL47 Synny wypyt, Kuba Knap, Lazy One, yo. Halo. Drynik nap przed południem, żebym na śniadanie wbijał. Wrzuciłem ubranie, umyłem ryja. Mija 10 minut, już jestem naprzeciwko. W torbach zielona herbata, nie Lipton. Czwarty beat, siódmy buch. Robi się nowy klient, nie DJ Buch. Dzwoni babcia, żebym wrócił i ogarnął jej zakupy. Transferuję do Wierzejek. Szybkie buty, muszynianka, kilo pyr i chleb. Jakiś baton Tiger, bo sztyng zrył mi łeb. Niosę siaty na Habire, na uszach Masta Ace, nowojorskie tajemnice. Wtem szkieły zajeżdżają mi drogę, no nie mogę, co za geje chcą ściągać mi spodnie. Boziorace mam w kolorze karmazynu, lecz wyszedłem na biało i puścili mnie bez dymu. Kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Aha, raz. Znów kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Yo. Olewam torbę, co leży na biurku, choć to mistrzowski sort. Opieram cel, trasę idę, to nie Nordic Walk. Zmęczone mordy śpią tych, co mieli wczoraj melo. Ja czuję moc, jakbym wyszedł z beczki z napisem steroid. Świeżo, plan w szczegółach, świat jest mój, więc każdy musi bujać w moim rytmie. Piwko na prześwicie kusi, ale dziś nie, bez ciśnień. Dzwoni Tomek, zaraz zmienię dzwonek, bo mnie nudzi już. Niby żadna zmiana, ale jednak ciut, ciut ci mózg. Robię ruchy, kursy, nie puste tu, tam. Zwoli na grochów, zgrochowa na moko tu. Ku kolejnej misji, kawa z automatu, szybciorem, bo nieźle piździ. Git się prędzej myśli, jak nieco zawieje. Bóg za horyzontem, siądę z jointem i czystym sumieniem. Znów kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Aha, raz. Znów kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Ja, dokładnie. Zmywam syf po trzech dniach w trasie. Wczoraj wpadrzony wieczorem, kredo mam rozliczone, parzę kawę. Nowe gibony na stole, zjaram seto za dasiem, tylko do niego zadzwonię. Przed telefonem ogarniam śniadanie żonie. Jej uśmiech mam w głowie, choć przed studiem w korek wpadłem. Mimo że puściłem tę staruszkę, no ładnie. Karmo wróć jak możesz, mrugam reflektorem, puszczam słoja przodem. Choć wymusza, dużo dłużej nie postoję. W międzyczasie załatwiłem siostrze puchę, super. I matulę na obiad zabiorę po szóstej. W kiedzie pustka spędzi, jadę na oparach. Miałem dług odebrać, a mi to wadzi w planach. Daruję dziś mu, ja nie pisku, zdam radę. Już olałem sprawę, a tu dryń, mam tę stówę. To super, człowieku. Idealnie się przyda. Ja wiem, na co ją wyda. Ty to też wiesz chyba. Aha. Osiedlowa linia lotnicza. Nie jedna, a 47 z kubietą. Znów kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Aha, raz. Znów kolejny dzień mi zleciał, dobrych rzeczy narobiłem, jeszcze więcej, jak na razie do tej pory zmieniam życie swe na lepsze. Ja, dokładnie. Ustawiony z moją kicią jakoś na 15. Zjadam szamę i na miasto ruszam. Ciasno w autobusach korki. Hania jeszcze ze 3 lata będzie remontować Łazienkowski. Miejskie bagno, zmieniam transport. Na przystanku widzę buców, ale nie dam dziś zarobić tym kanarkom. Czekam na następny, zwleka. Spotykam mojego człowieka, co pracuje w biurze Alko. Siema gruby, siema. Masz kiepy? Nie ma. No to słabo bardzo, HWD poniedziałkom chwila mija. Druga strona Wisły wita, gwar uliczny. Wszyscy pędzą tu za 3H. Maniurka już się chwilę spóźnia. Z nudów wzrok na witryny, propaganda wkurwia. Przyszła, śliczna jak te baksy w słońcu. Chodź na spacer, pogadamy o przyszłości. Przyszłości, przyszłości.